أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. آمين بحرمة حبيبك الأمين. أما بعد فالأول الله والآخر الله والظاهر الله والباطن الله فمن كان في قلبه الله فمعينه في الدارين الله فمن كان في قلبه غير الله فخصمه في الدارين الله لا إله إلا الله هو الحق الملك المبين محمد رسول الله صادق الوعد الأمين. Aziz müminler, muhterem Müslümanlar. İki hafta evvelki dersimizde üzerinde durduğumuz bir ayet-i celile var idi. Ve bütün ayetler gibi bu da sanki daha yeni nazil olmuş gibi taze ve dipdiri canlıydı. Kur'an-ı Azimüşşan aynen teneffüs ettiğimiz bir hava gibi ciğerlerimize çektiğimiz temiz hava gibi Kur'an-ı Azimüşşan'ı da gerek ferdi olarak, gerekse ailevi, gerekse cemiyet hayatımızda içimize çekmedikçe, Kur'an'a bağlanmadıkça, Kur'an'ı bizzat yaşamadıkça hayatta huzur bulmamıza imkan ve ihtimal olmadığı da anlaşılması lazım. Hani insan dar bir yerde oturur, sonunda o odanın, dar yerin havası iyiden iyiye kirlenir. Bu sefer oradaki insan zorlanmaya başlar. Bir takım bunalımlar geçirmeye başlar. O insanın yapacağı tek şey pencereyi açıp temiz hava alması ve ciğerlerine doldurmasıdır. Öyle yapmaz da kapısını penderesini sımsıkı kapatır ve dışarıdan temiz hava içeriye çekmezse kendi kirlettiği havasıyla kendisi aynen boğulur ve ölür. Bu cemiyet de aynen kendi havasıyla, kendi hevesiyle, kendi nefesiyle, kendi nefsiyle, kendi şehvetiyle, kendi şeytanıyla boğuluyormuş gibi ölümün eşiğine geldi. Açın pencerelerinizi, Kur'an'ı içinize çekin, Kur'an'ı yaşayın, Kur'an'ı tatbik edin, bütün değişip kurtulacaksınız. İşte Allah-u Azimüşşan bütün cemiyetlerin ortak bir kaderini haber vererek daha evvel üzerinde durduğumuz ayet-i celilede وَذْكُرُوا نِعْمَةَ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ Allah'ın size gerek fert olarak, gerek cemiyet olarak, millet ve devlet olarak size verdiği nimetleri hatırlayın. اِذْ كُنْتُمْ اَعْدَاءً Bir zamanlar birbirinizi kemiren düşmanlar halindeydiniz. Birbirinize düşmanlar halinde birbirinizi içinden kemiren, yeyip bitiren düşmanlar, düşman unsurlar, düşman gruplar halindeydiniz. Hatırlatıyor. فَاَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ Kalplerinizi birbirine bağladı, telif etti. Ülfetle, kuvvetle, nimet-i ilahiyeyle, imanla. Efendiler, insanların birbiriyle bağdaşması, bağlanması, birbirini sevmesi, sayması, tek kelimeyle kardeş olması ancak kalplerin birbirine bağlanmasıyla mümkündür. Kalpler, kalıpların bütün dinamizmi, canlılığı kalplerden geliyor. Kalpleriniz bağlanmadıkça, gönülleriniz bağlanmadıkça, vicdanlarınız bağlanmadıkça birbirinize bağlılık iddianız yanlıştır ve yalandır diyor Hazreti Allah. Kalplerin bağlanması için kalplerin canlı olması lazım. Kalplerin canlı olması lazım. Bir kalbin canlılığı, hayatiyeti de ancak o kalbin içinde yer tutmuş olan imana bağlıdır. İman, kalplerin bütün kıymeti, ehemmiyeti, güzelliği, her şeyi kalbin içinde yer tutmuş olan, kalbin tasdik ettiği, kalp karargahında yerleşen imana bağlıdır. İman. Böylece kalplerinizi birbirine bağladı. فَاَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ اِخْوَانًا İşte bu iman sayesinde, İslam sayesinde, Hazreti Muhammed Mustafa aleyhissalatu vesselam sayesinde birbirinizle kardeş oldunuz. İhvan oldunuz. Şimdi devam ediyor Allah-u Teala'nın insanların içinde bulunduğu durumu izah etmeye, haber vermeye devam ediyor. وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ Dikkat edin. Siz o zaman İslam nimetiyle, Kur'an nimetiyle, Habibullah'ın nefesinden mahrum olduğunuz günlerde siz öyle bir durumdaydınız ki. Aziz kardeşlerim, buralara oldukça dikkat etmemiz lazım. Çünkü aynı hayatı yaşıyoruz. Biraz sonra göreceğiz. Öyle bir durumdaydınız ki onların içinde bulunduğu ahvali durumu Hazreti Kur'an şöyle izah ediyor. وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِنَ النَّارِ Ateşten bir uçurumun kenarındaydınız. Öyle bir uçurum ki oraya düştükten sonra kurtulmaya imkan ve ihtimal yok. Cehennem ateşiyle, yığın yığın cehennem ateşinin meydana getirdiği korkunç bir uçurum. Küfür uçurumu, şirk uçurumu, dalalet uçurumu, gerek dünyada gerekse ahirette en büyük felaket, dalalet, rezalet küfürle ortaya çıkan hadisedir. Küfür. Siz ateşten bir uçurumun, bir kuyunun, bir afetin, bir felaketin eşiğindeydiniz, kıyısındaydınız. Şefa, kıyı demek, kenarı demek, hufre, çukur, uçurum, dere, vadi, helalı yer. Ateşten bir uçurumun, ateşten bir dalaletin, ateşten bir kuyunun kenarındaydınız. Şimdi öyle değil mi kardeşlerim? Yetişen neslimiz, bakın şimdi Kur'an-ı Kerim'in tazeliğine, Kur'an-ı Kerim'in canlılığına, kıyamet sabahına kadar bütün insanlığa hitap etmekteki tarzına ve edasına bakınız. Ateşten bir uçurumun kenarındaydınız. Yıkıldı yıkılacaktınız. Çöktü tükecektiniz. Yıkılmak demektir o. Bugün aynı hayatı, aynı ıstırabı, aynı ateşi yaşamıyor muyuz? Okullarda yetiştirdiğimiz çocuklar, talebeler, öğrenciler, sonunda, en sonunda ellerinden kalemleri, kitapları kaldırıp atarak hiç kimsenin anlayamadığı tarzda yer altında, yer üstünde korkunç bir şekilde silahlanarak ateşli silahlarla günün birinde ülkesinden yetişmesi, bu milletin mekteplerinden yetişmesi, işte bu milletin ateşin kenarına, ateşten bir uçurumun, ateşten bir yıkılışın kenarına geldiğini göstermiyor mu? Kur'an-ı Kerim'e bakınız. O zaman ki topluluğun içinde bulunduğu şartlarla bugünkü topluluğun da içinde bulunduğu şartlar aynı. İçinde bulunduğu şartlar aynı. Bugün de en büyük dehşet ateş. Ateşli silahlar. Önüne geçilmez bir halde öyle silahlarla, öyle ateşlerle, öyle bombalarla, öyle korkunç tehditlerle birbirine saldırıyor ve millet içinden yıkılışın eşiğine gelmiş bulunuyor ki, o zaman öyle olduğu gibi bu zaman da böyle, Cenab-ı Hak buyuruyor ki, فَاَنْكَزَكُمْ مِنْهَا sizi o zaman kurtarmıştık. Hatırlayın, hafızanızı yoklayın, sizi o zaman o ateşten uçurumun, ateşten yıkılışın kıyısından, kenarından sizi kurtarmıştır. Kurtuluş, inkaz, kurtarmak, çekip çevirmek, önüne geçmek manasına. Fe'enkaze küm, küm Arapça muhatap siz, sizi kurtarmıştır diyor Cenab-ı Hak. Sizi kurtarmıştır. Minha, o ateşten, o ateşli yıkıntıdan, felaketten kurtarmıştır. Kezalike, aynen şimdi de öyle. Kezalik, aynen öyle demek. Yübeyyinullahu lekum ayatihi. İşte Allah-u Teala bu ayetlerini böyle açıklıyor ki, Kur'an-ı Kerim'in ayetlerini böyle açık açık meydana koyuyor, anlatıyor ki, leallekum tehtedun. Sapıtmayasınız, hidayeti bulup Kur'an ile, Muhammed Mustafa ile hayat bulmaya devam edesiniz. Bunun için beyan ediyor. Kezalike yübeyyinullahu lekum ayatihi. Ayetlerini böyle açık açık izah ediyor, açıklıyor ki, leallekum tehtedun. Hidayetten ayrılmayasınız, İslam'dan kopmayasınız, Kur'an'dan sapmayasınız. Hiçbir şekilde başka yollara, başka istikametlere düşmeyesiniz. Aziz kardeşlerim, şimdi buraya gelmişken içinde yaşadığımız cemiyeti daha açık bir şekilde izah etmeye ve Mevlamızın nasıl hayatı elinde tuttuğunu, hangi kanunlarla insan hayatını ayakta tuttuğunu biraz izah edeceğiz. Hayatı elinde tutan Hazreti Allah Celle Celalü, bizim de cemiyet hayatımızı çökmemek için, yıkılmamak için, başkalarına esir olmamak için, başka milletlerin kulu ve kölesi haline gelmemek için, düşmemek için, ezilmemek için, sömürülmemek için, hangi usullerle, hangi kanunlarla kurtulacağımızı beyan ediyor, haber veriyor. Şimdi efendiler, bu noktada hayat dediğimiz alemden bir iki misal vereceğim. Bugünkü ilim adamları tabiatla uğraşıyor. Tabiat, yeryüzünde Allah'ın sayısız nimetleri, kudretleri var. Bunları inceliyorlar. Ama işin farkında mıdırlar, değil midirler bilmiyoruz. Gökleri inceliyorlar, yerleri inceliyorlar, denizlerin diplerini inceliyorlar, denizin dibini, okyanusların altını inceliyorlar. Gök boşluğunu, fezayı, atmosfer denilen fezayı inceliyorlar. Eşya ve tabiat üzerinde araştırma yapıyorlar. İlim adamları, fen adamları, çeşitli isimler altında, çeşitli metotlar altında incelemeyi yapıyorlar. Sonunda bir netice elde ediyorlar. Öyle bir netice ki bir nizam ve bir düzen içinde Allah'ın ortaya koyduğu kanunları ve nizamları buluyorlar. Bakınız, bütün canlıların muhtaç olduğu bir madde var, bir gaz madde, oksijen. Bu oksijeni Cenab-ı Hak tabiatta yaratmış, hem çok yaratmış. Hava. Havanın içinde oksijen var. %21 nispetinde. %78 nispetinde azot. Havanın içinde. Hava bir sentez halinde, karışım halinde. Havanın içinde oksijen var. Havanın içinde azot var. Ve daha buna benzer bir takım gazlar var. Ancak bunların içerisinde canlı mahlukat, insanlar, hayvanlar ve bitkiler, nebatlar havanın içindeki oksijeni almak zorundalar. Teneffüs demek, nefes alıp vermek, teneffüs Arapça, teneffüs etmek, dışarıdan oksijen gazını ciğerlerimize çekmek ve ciğerlerimizde kirlenmiş olan karbondioksit namındaki zehirli gazı dışarıya atmak demektir. Teneffüs. Bunu hepimiz biliyoruz. Oksijen, hava. Bunu Cenab-ı Hak öyle geniş, öyle çok, öyle mebzul, bol yaratmış ve halk etmiş bulunuyor ki yeryüzü her tarafıyla hiçbir boşluk kalmamak kaydı ve şartı içinde havayla doldurmuş, oksijenle doldurmuş. Hayatı ayakta tutuyor. Seni de ayakta tutuyor. Bakınız, ağzınızı, burnunuzu kapattığınız zaman, dışarıdan hava alamadığınız zaman, oksijen alamadığınız zaman, birkaç dakika içinde belki ayakta kalabiliyorsunuz, ondan sonra aslan gibi adam, pehlivan adam, havayı alamayınca derhal yere yığılıyor, boş çuval gibi yere yıkılıp ölüyor. Ayakta tutan bir şey var onu. İnsanı ayakta tutan bir şey var. Hava, oksijen, en mühim unsur. Ve bunu öyle ayarlamış, öyle planlamış ki Hazreti Allah, bunu tesadüfün, tabiatın eline vermek mümkün değil. Mesela bir bardağın içinde su bulunduğu zaman, su ile bardağı doldurduğunuz zaman oradan hava çıkıyor, onun yerini su alıyor. Suyu boşalttığınız zaman o boşalan yere alel acele hava hücum edip dolduruyor. Bir bidondan suyu boşaltırken bir takım sesler meydana geliyor. Sesler meydana geliyor ve kabarcıklar, köpükler meydana geliyor. O suyu boşaltırken o bidonun içinde boşluk meydana geliyor. O boşluğu Cenab-ı Hak süratle hayat maddesi olan havayla dolduruyor. Hiç boşluk bırakmıyor tabiatta. Süratle doluyor oraya. Hayat taşıyor çünkü. Eğer bu hava denilen, oksijen denilen, hayatı ayakta tutan bu canlı hayatı, insan hayatını, hayvan hayatını, bitki hayatını, bitkisel hayatı ayakta tutan bu havayı, bu oksijeni Cenab-ı Hak insanların eline verseydi, halimiz ne olacaktı? İnsanlardan temin etmek suretiyle yaşasaydık, hayat namına hiçbir şey kalmayacaktı. Düşünün ki bir insan ciğerleri, akciğerleri en sağlam bir adam havasız en fazla 4 dakika yaşayabiliyor. 4 dakika. 5. dakika yok. Ekmeksiz, yemeksiz belki biraz yaşayabilirsin. Su içmeden de belki birkaç gün yaşayabilirsin su. Ama 4 dakika kadar zaman içerisinde Eğer oksijeni, temiz havayı içine çekemezsen ne hale gidersin? Bu kadar muhtacız buna. Bu kadar muhtacız. Cenab-ı Hak bu ihtiyacımızı bildiği için, canlı mahlukatın ihtiyacını bildiği için havayı o kadar çok, o kadar bol yaratmış ki herkesin burnunun dibinde rahat rahat çekerek, para ödemeden, peşinde koşmadan bir simsara, bir komisyoncuya, bir bakkala, bir dükkana, devlete, hükümete bırakmadan her canlının burnunun dibinde havayı o kadar geniş yaratmış ki çekiyorsun, o hayat varmış diye o nefesi alıp yaşıyorsun. Eğer insanlara bıraksaydı, kara borsacılara, imansız kara borsacılara, vicdansız kara borsacılara bu havayı Cenab-ı Hak onlara bıraksaydı, o zalim insan, imansız insan kendisinden başka kimseyi düşünmez, bütün canlı mahlukatın ölmesine göz yumardı. Ellerine bırakmamış onların. Havayı kendi elinde tutuyor Cenab-ı Hak. Şimdi bu hava yükseliyor. Oksijen atomları, 3 oksijen atomu bir araya geliyor. 3 oksijen atomu, hepsinin temel yapısı atom bunların. Geniş izah etmek mümkün değil bunları burada. 3 oksijen atomunun meydana getirdiği yeni bir gaz meydana geliyor. Ozon gazları. Bunlar yerden yukarıya doğru yükseliyor. 200 kilometre yüksekliğe çıkıyorlar. 200 kilometre yüksekliğe çıkıyorlar. Orada bir tabaka meydana getiriyorlar. Atmosferin üzerinde bir tabaka meydana getiriyorlar. Güneşten gelen bir takım zararlı ışınları, şuaları orada tutuyorlar. İnsanlara lazım olduğu kadar gönderiyorlar. 200 kilometre yukarıda oksijen atomlarının meydana getirdiği bir ozon tabaka, ozonosfer filan diyorlar. Bu tabaka güneşten gelen zararlı şualar var, öldürücü kozmik ışın var. Kozmik, yani yukarıdan güneşten gelen öldürücü, kahredici bir takım elektriki şuaları, güneş ışınlarını tutuyor, bırakmıyor. İnsanlara lüzumu kadar, faydalı olduğu kadarını gönderiyor. Ultraviyole şualarını elde ediyoruz ve bir takım sinir sistemlerimize menfaati olduğu için istifade ediyoruz. Yukarıda tutuyor. İşte hayatı, tabiatı, alemi, eşyayı ayakta tutan Hazreti Allah Celle Celaluhu bir cemiyeti, cemiyet dediğimiz hani şehirler halinde, köyler halinde, kasabalar halinde, millet halinde, devlet halinde yaşayan insanların da ayakta kalabilmesi için, hayatta kalabilmesi için, yaşayabilmesi için aynen bir takım kanunlar ortaya koymuş bulunuyor. Kanunlar. Biraz sonra bunlardan bahsedeceğiz. Şu havaya biraz daha yer verelim. Çünkü burada Allah'ın kudretini göremeyenler büyük sapıklığın içine düşüyorlar. Büyük sapıklığın içine. Efendiler, dışarıdan oksijeni alıp da nefes yoluyla, nefes borusuyla ciğerlerimize çekiyoruz demiştim. Bakınız, öyle bir ayarlama yapılmış ki her insanın şu gırtlarında küçük dil namında bir şey var. Şu baş küçük parmağın yarısı kadar. Küçük parmağın yarısı kadar. Küçük dil isminde, dilcik veya küçük dil isminde gırtlağımızda bir şey var. O durmadan çalışıyor. Yemek yediğimiz zaman dişlerimizin ezdiği, hazmettiği, parçaladığı gıdaları dilimiz vasıtasıyla boğazımıza gönderiyoruz. Tam boğaza geldiği zaman o boğazda dilcik veya küçük dil ismini verdiğimiz o küçük parmağın yarısı kadar olan bir şey var orada, derhal harekete geçiyor, gelen yiyecek maddeleri olduğunu tanıyor, gıda maddeleri, hemen şuracıkta nefes borusunu kapatıyor, o yiyecek maddelerine yol gösteriyor, yemek borusuna gönderiyor. Eğer yemek yemiyor da tereddüt ediyorsak, oksijenleri, teneffüsü hemen tanıyor, bu küçük dil bu sefer yemek borusunu kapatıyor, sizin yeriniz ve yolunuz bu taraftır diye nefes borusunu gösteriyor. Trafik polisi gibi mütemadiyen şu gırtlağımızda küçük dil durmadan çalışıyor. Gelen yemekleri yemek borusuna, gelen havayı hava borusuna gönderiyor. Her dakika ve her saniye. Durmadan çalışıyor. Ayakta tutuyor bizi. Cenab-ı Hak böyle bir sistem kurmuş. Aldığımız oksijen vücudumuza, bünyemize giriyor, gıda maddelerine karışıyor ve bu sefer hücrelerdeki gıda maddelerimiz teneffüsle gelen oksijenle birleşiyor. Oksijenle birleşiyor ve o gıda maddeleriyle oksijenin birleşmesinden bir ısı, bir hararet meydana geliyor. Vücudun harareti meydana geliyor. Öyle bir ayarlı, hesaplı bir hararet ki ister kutuplarda yaşasın bir insan, yani buz ülkesinde, karlı, buzlu kutuplarda var ya buzul memleketleri, eskimolar, buzların arasında yaşayan, o eskimoların buz memleketinde yaşayan insanların vücudundaki ısının derecesi aynı şekilde sıcak memleketlerde, Arabistan'da yaşayan insanların vücudunun hararet derecesi aynıdır. Bütün insanlarda 37 derece devam ediyor. Artmaz ve eksilmez. Vücuttaki bu ahenk, bu denklem, muvazene o kadar güzel kurulmuş ki kutuplarda yaşayan insanların da vücudundaki hararet 37 derece. Ekvatorda sıcak memleketlerde yaşayan insanların da vücudundaki hararet 37 derece. 37'yi geçerse 39, 40, 41 diye ateş yükselince insan dayanamaz, derhal ölür. Isısı 37'den aşağıya düşerse yine insan ölür. Yeryüzündeki bütün insanların vücudundaki ısıyı, harareti 37 dereceye ayarlayan bir kudret Allah'tan başkası olamaz. Celle Celaluhu. Ne nizam koymuş. Hayatı ayakta tutuyor bunlarla. Biraz sonra cemiyete geçeyim. Efendiler, bu gıdalarla birleşiyor oksijen dedim. Bünyemizde aldığımız gıdalarla, teneffüs yoluyla da aldığımız oksijen birleşiyor. Birleşiyor, arkasından karbon dioksit denilen bir zehir meydana geliyor. Karbon dioksit namında bir zehir meydana geliyor ve bu kirlenmiş havayı, zehirli havayı tekrar biz ciğerlerimizden çıkarıp dışarıya veriyoruz, havaya veriyoruz. Hava kirleniyor. Soğuk zamanlarda yorganınızı başınıza çekip, yorganınızı yatağın içindeyken yorganınızı başınıza çekin, 3 dakika, 5 dakika, 10 dakika sonra boğuluyormuş gibi oluyorsunuz. Neredeyse boğulacaksınız. Niçin? Çünkü temiz hava kalmadı, o içinizden dışarıya verdiğiniz sıcak hava, ama karbondioksit zehirli hava orada arttı, çoğaldı, temiz hava bulamadınız, kendi kirlettiğiniz havayı tekrar ciğerinize çekmek zorunda kaldınız da onun için boğuluyormuş gibi oldunuz. Bu karbondioksit diyorlar buna. Gaz, zehir. Vücudumuzda kirlenen gıda maddeleriyle birleştikten sonra meydana gelen organik maddelerle birleşince meydana gelen gaz karbondioksittir. Onu dışarıya gönderiyoruz. Dışarıda onu atıyoruz. Atamadığımız zaman mahvoluruz. Attığımız o zehirli havayı tekrar içeri aldığımız zaman yine mahvoluyoruz. Yerine yenisi gelmesi lazım. Yerine yenisi gelmesi lazım. İşte ilim adamları diyorlar ki 24 saat zarfında bir insan 500 ila 1000 litre ciğerine oksijen almak zorundadır. 500 ila 1000 litre oksijen alıyor, aynen onun karşılığı kadar da karbondioksit veriyor. Dışarıya vurmadan zehir veriyoruz biz. Hava kirleniyor. Hava kirlenmesi diye bir şey var. Bu bütün insanların bir gün zarfında dışarıya, havaya verdikleri bu zehirli karbondioksit gazı birike birike ne oluyor? Tekrar niçin insanları zehirlemiyor? Cenab-ı Hak hemen bir imdadımıza yetiştirdiği bir şey var. Bir rüzgar geliyor, rüzgar onu tedbir ediyor. Alıp götürüyor, onun yerine gerisi geliyor. Temiz olanı geliyor. Eğer rüzgar esmeseydi hayat yoktu. Esen rüzgar durmadan esmeye devam etseydi, bu rüzgarın esintinin sonu gelmeseydi yine hayat mahvolurdu. Dengesiz olurdu. Eğer rüzgar çok süratli etseydi, bir jet hızında, jet uçağının süratinde etseydi, evlerimiz, bütün mülkiyetlerimiz yıkılır, hayatta hiçbir ahenk kalmazdı. Bu rüzgarı gönderen, bir zaman sonra rüzgarı durduran, ölçülü estiren bir kudret var. Bu tesadüfün emrinde olamaz. Aynen yürüyen bir taksinin sıkıştığı zaman durması, sonra çalışmaya devam etmesi, hızlanması, yavaşlanması nasıl ki direksiyonun başında bir şoför olduğunu gösteriyor, aynen rüzgarın esmesi, sonra durması, yavaşlaması, normal esmesi de bütün bunlara hükmeden bir Allah'ı haber veriyor. Allah'ı haber veriyor. Tesadüf olamaz. Hayatı elinde tutan kudret ayarlıyor. Eğer yağmur yağmasaydı hayat mahvolurdu. Eğer yağmur yağmaya başlasaydı da hiç önü alınmasaydı, senelerce durmadan yağsaydı toprak mahvolur, hayat yine mahvolurdu. Eğer yağmur ölçülü yağmasaydı da bir tarafa kanallardan boşanıyormuş gibi yağsaydı, bir başka tarafa hortumdan boşanıyormuş gibi tazikle yağsaydı yine hayat yoktu. Ölçülü, taneli, hesaplı, ayarlı, planlı, teker teker tane tane yağmurların yağması, yağmurlara hükmeden, elinde tutan bir Allah'ı haber veriyor. Ama şuraya gelmişken, teessüfle bir şeyi de haber vermeden geçmeyeyim hayat bakımından. Geçtiğimiz salı günüydü. Geçtiğimiz salı. Evdeyim. Sabahleyin saat 10 sıralarında. Sabahleyin 10 sıralarında. Radyoda bir program var. Okul radyosu. Okul radyosu diye bir program. Orada tabiat bilgisinden bahsediyor. Tabiat bilgisi. Yağmurlar nasıl olur, şimşekler nasıl olur, yıldırım nasıl düşer, su nedir, hava nedir filan, güneş nedir diye tabiat bilgisini anlatıyor. Okul radyosu. Kulağımı verdim dinledim. Yağmuru anlatıyor. İşte diyor, yer kabuğu ısınınca sular buharlaşır. Buharlaşan sular yükselir. Yukarılara çıkar. Yukarıda soğuk bir hava tabakasına rastlar. Birdenbire damlalar haline gelir. Bulutlar oluşur, bulutlar yoğunlaşır, bir rüzgar gelir o bulutu önüne kadar götürür, öbür bulutla çarpıştırır, bu çarpışmadan elektrik meydana gelir, yıldırım düşer, arkasından yağmurlar tane tane yağar diyor. Tamam, anlatıyor bunları. Hemen arkasından vallahi kulaklarım dinlemiştir hadiseyi. Sırf ibret olsun diye söylüyorum ve neslin nasıl yanlış eğitildiğini anlatmak için söylüyorum. Yoksa kimseyi tahrik etmek için değil tabii. Sadece neticeden bir mana çıkarmak için söylüyorum. Bütün bunları anlattıktan sonra aynen işte çocuklar diyor. İşte çocuklar görüldüğü gibi yağmur kendi kendine oluyor diyor. Yağmur kendi kendine oluyor. Bu yağmurların yağmur duasıyla Allah'la hiçbir ilgisi yoktur diyor. Vallahi dinlemişim böyle. Okul radyosunda ya. Şimdi şu hale bakın. Nasıl bir safsatayı ve ilimsiz cahil bir aktarılıyor bu. İnsan sorar. Bu yağmur nasıl yağıyor? Amenna buharlaşıyor. Güneş enerjisi, yeryüzünden yükseliş, soğuk hava tabakaları. Peki bütün bunları ortaya koyan bu nizamı, bu ahengi, bu münasip hava sistemini ortaya koyan sormayacak mı kimse? İşte çocuklar diyor, yağmurun yağmasıyla Allah'ın bir ilgisi yok. Yağmur duasıyla hiç alakası yok. Kurban kesmekle, dua etmekle yağmur yağmaz. Bütün bunlar hurafet ve uydurmadır diyor. Eğitim sistemindeki hataya bakın. Allah yağdırıyor dese sanki çarpılacak. Allah yağdırıyor dese sanki gerileyecek, gerileyecek ve bütün kaybolacak. Korkuyor. Allah'tan, Allah'ın nimetinden, Allah'ın kudretinden, Allah'ın kanunundan ve nizamından korkulur mu? Söylesene, niçin susuyorsun? İşte bütün bunlar felaket. Felaket. Aynı hatayı çeşitli yollarla tabiatta ilahi kudretleri görmeyen cahiller konuşmaları sırasında, sözleri, sohbetleri arasında aynı hatayı işliyorlar. Aynı dalalete ve sapıklığa düşüyorlar. Mesela siz diyorsunuz ki, inşallah bu memleket kalkınacak diyorsunuz. İnşallah bu memleket kalkınacak. İnşallah dar boğazlardan geçeceğiz. İnşallah yükseleceğiz deyince, öbür tarafta birisi kalkıyor, canım bırak Allah aşkına diyor ya. İnşallahla, maşallahla memleket kalkınması diyor. Allah olmaz bu işte diyor. İnşallah, inşallahla, maşallahla memleket kalkınmaz demek, Allah'ın memlekette bir ilgisi yoktur demektir. Allah'ın iradesine lüzum yoktur. Allah'ın iradesi, kudreti hiçbir şekilde geçerli değildir manasına gelir. Cahil insanlar Allah'ın yeryüzündeki hükmünü, iradesini ve kanunlarını bilmeyen insanlar bir kelimeyle dinden ve imandan çıkıp Allah'tan kopup kahrolup gidiyorlar. Bir kelimeyle. İnşallah'la memleket kalkınmaz kardeşim. Neyle kalkacak peki? Neyle? Yağmuru yağdırmayan kudret hiçbir zaman yağdırmasa neyle? Ziraatın, ticaretin neyle meydana gelecek? Neye bağlısın sen? Elinde midir senin? Kendi gücünde midir? Düşünmeden konuşuyor. Efendiler, rüzgarları gönderip kendi kirlettiğimiz havayı alıp götürüyor dedim, yerine yenisi geliyor. Eğer esen rüzgar durmadan etseydi, devam etseydi mahvolur, denge bozulurdu. Çok şiddetli bir jet uçağının hızıyla etseydi de denge bozulur, mahvolurdu. Her şey ahenkli ve ayarı devam ediyor. Şehir havası, şehir havasının içerisinde, bir şehir havasının içerisinde %7 miktarında bu kirli hava, karbondioksit gazı %7 miktarında artış oldu mu teneffüs zorlaşıyor. Nefes alıp vermek zorlaşıyor. Bir şehrin havasının içerisinde karbondioksit gazı, yani ciğerlerimizden dışarıya boşalttığımız kirli gaz, kirli hava %7 miktarına ulaştı mı nefes zorlaşıyor. %14'e çıktı mı o şehirde kimse yaşamıyor, hemen ölüyorlar. Kim önüne geçecek bunu? Bütün bunları ayarlayan, hesaplayan, planlayan bir kudret olmasa, onun elinde olmasa hayat mümkün müdür? İşte aziz kardeşlerim, bu noktaya gelmişken içtimai, yani bir arada yaşayan insanların da nasıl bir neticeyle yıkıldıklarına misal olmak bakımından bir noktayı açıyorum. Şimdi kirlettiğimiz havalar nasıl ki şehrin havasını zehir haline getiriyor, yaşanmaz oluyor ve derhal yerine yenisinin, tazesinin, temiz havanın gelmesi lazım. Aynı şekilde de bir cemiyet işlediği günahlarla, söylediği yalanlarla, yaptığı hırsızlıklarla, kötülüklerle, fenalıklarla, edepsizliklerle, fuhuşla, zina ile tek kelimeyle, Allah'ın haram ettiği şeylerle uğraşa uğraşa, günah işleye işleye o şehir insanları öyle zehirleniyor ki havası kirlenmiş bir şehir gibi haramlarla, günahlarla o şehirde yaşanmak hale geliyor. Değişmesi lazım. Günahlardan sevaplara, zulümlerden adalete, cehaletten ilimlere, küfürden imana dönmedikçe havası kirlenen şehir gibi günahlarla, isyanlarla, zina ile, fuhuş ile kirlenen bir cemiyette de kimse yaşayabileceğini iddia etmesin. Dönmek lazım, temizlenmek lazım. Efendiler, şimdi Cenab-ı Hak tabiatta kirlenen havanın yerine rüzgarla temiz havayı gönderdiği gibi, temiz havayı gönderdiği gibi bir cemiyetle ahlaksızlaşırsa, zulümkar olursa, kan dökerse, vahşi olursa, günahlar, isyanlar artarsa, küfür artarsa, şirk artarsa, Allah unutulursa, Allah inkar edilirse o cemiyette anarşi meydana geliyor. Nasıl ki karbondioksit gazı havayı kirletiyor, nefes alamıyorsunuz, bir cemiyetin havasını kirleten de anarşidir. Anarşi aynen karbondioksit gazı gibi zehirdir. Kimse izah etmez. Ne devlet kalır, ne hükümet kalır, ne millet kalır, ne cemiyet kalır. Hepsini imha eder. Anarşi, insan topluluklarının karbondioksit zehiridir. Onu tebdil etmek lazım. Neyle tebdil edeceksiniz? Cenab-ı Hak nasıl ki temiz havayı, oksijeni gönderdi, aynı şekilde araştırılsın, incelensin, bakılsın, görülecektir ki temelde imansızlık, Allah'a dayanmayan, İslam'a dayanmayan, Allah'ın nimetlerine ve kudrete dayanmayan batıl bir cemiyet var. Onun yerine imanı ve İslam'ı koymakla tebdil etmek mümkündür. Başka bir yoldan, başka bir çareden bahsetmek mümkün değil. Hava kirlendiyse o havanın cinsinden bir kuvvet koyacaktır. Havanın cinsinden ve zehirli havanın yerine faydalı havayı koyacaksınız. İmansızlıkla peydahlanan anarşinin yerine imanı ve İslam'ı koyacaksınız. O zaman bütün cemiyet tekrar uyanışa, dirilişe ve temizlenmeye başlayacak. Bunun kanuni ve ilmi izahı budur. Efendiler, Cenab-ı Hakk'ın bir cemiyetteki varlığı, kudreti, nimeti, hakikati neyle belli olacak? Cenab-ı Hak buyuruyor ki, ben bazı şeyleri size yasak ettim. Sınır koydum. Buraya dikkatinizi rica edeceğim. Cemiyetin içerisinde ahengin, nizamın, intizamın devam etmesi için, kavganın, gürültünün olmaması için, birbirinizle kardeş olmanız için, birbirinizi yememeniz için, birbirinize saldırmamanız için, birbirinizin aleyhinde olmamanız için ben bazı sınırlar koydum. Bazı sınırlar. Bu sınırların Kur'an-ı Kerim'de ismi hudud. Tilke hududullah. Allah'ın koyduğu hudutlar, sınırlar manasına gelir. Tilke hududullah. İşte Allah'ın koyduğu sınırlar. O sınırları geçerseniz dengeniz bozulur. Cemiyetin altı üstüne gelir. Birbirinize kardeşliği düşman olursunuz Cenab-ı Hak. Kadınlar için ayrı bir sınır. Erkekler için ayrı bir sınır. Haramlarla her bir haram bir sınır ifade ediyor. Her bir haram bir sınır ifade ediyor. Allah'ın kudreti, Allah'ın nimeti, Allah'ın lütfu ancak bu sınırlara riayet etmekle tecelli ediyor. Dikkat edelim. Sınırlara riayet etmedikçe Allah'ın nimeti tecelli etmez, mümkün değil. Sınırlara, haram sınırlarına riayet edilecektir. Bakınız, İslam terbiyesinde, İslam aile hayatında, İslam aile hukukunda kadınların yeri ayrılmıştır, erkeklerin yeri ayrılmıştır. Ancak cemiyette denge, muvazene böyle sağlanabilir. Demin rüzgarı, güneşi, oksijeni, karbondioksidi hayatın bünyesinde dengeleştiren, ayarlayan Allah-u Teala bir insan cemiyetinde, bir İslam cemiyetinde de kadınlara ayrı bir sınır, erkeklere ayrı bir sınır koymuştur. Bu sınırları aşarsanız, bu sınırları geçerseniz dengeniz, ahenginiz bozulur, birbirinize düşman olursunuz diyor Kur'an-ı Kerim. Kardeşlik yerine düşmanlık başlar. Sınır nedir? Mahrem sınırları var, namahrem sınırları. Mahrem ve namahrem. Bu sınırlara riayet edenler dünyada huzur bulacak, ahirette cennetle müjdelenecek. Bu sınırlara riayet etmeyenler dünyada huzurunu kaybedecek, ahirette cehenneme düşecektir. Neticeleri de bildirilmiş. Gayet makul ve meşru hudutlar içerisinde Cenab-ı Hak sonucu da bildirmiş. Siz benim koyduğum sınıra saygı gösterir, hürmet ederseniz, haramları işlemezseniz, haramlardan sakınırsanız, sonunuz cennettir, dünyada da huzurdur. Bu sınırları çiğnerseniz, dünyada huzurunuz kaybolur, ahirette ebedi cehennemlik olursunuz. Ne kadar güzel bir sistem. Onun için, mesela bakınız, cemiyetin ayakta, aile hayatının, insanlık hayatının, İslam hayatının ayakta kalabilmesi için bir takım cennetle müjdelediği, cehennemle korkuttuğu bazı hükümler var. Bu hükümleri kabul etmezseniz, bu hükümleri tatbik etmezseniz cemiyete atıplamazsınız. Şimdi bakın, öyle bir nesil yetişti ki cennete, cehenneme inanmıyor. Biz çoğuyla konuşuyoruz. Ya hocam bırak Allah aşkına diyor. Cennet cehennem diye bir şey yok diyor. Bunlar uydurma şeyler bunlar diyor. Kim gitmiş gelmiş diyor. Kim görmüş cehennemi diyor. Kim görmüş cenneti diyor. Hayali şeyler bunlar diyor. İnsanlar arzu etmiş, arzu ettiklerini bulamamış, kafasından cenneti uydurmuş diyor. Kafasından cehennemi uydurmuş. Yok böyle şey diyor. Cennete ve cehenneme inanmıyor. Cennete ve cehenneme inanmayan bir genci, bir delikanlıyı nasıl tutacaksınız? Nasıl zapt edeceksiniz? Cehenneme gitmekten korkmayan, hayatının hesabını vereceğine inanmayan, mahşere, ahirete, hesap gününe, Allah'ın azabına inanmayan bir delikanlıyı, bir nesli nasıl tutacaksınız? Neyle tutacaksınız? Kötülük yapmasına neyle mani olacaksınız? Adam öldürmesine neyle mani olacaksınız? Durmadan kadınların boşanmasına neyle mani olacaksınız? Zina etmeyi nasıl önleyeceksiniz? Kara borsacıyı nasıl men edeceksiniz? Yoksulluğu, fakirliği nasıl kaldıracaksınız? İnsanları birbirine nasıl kardeş yapacaksınız? Cennete inanmayan bir insan niçin iyilik yapsın? Cehennemden korkmayan bir insan niçin kötülük yapmasın? Cehennem yoksa, Allah'ın azabına inanmıyorsa, ahirete inanmıyorsa, hesap gününe inanmıyorsa, bu adam niçin kötülük yapmasın? Onu durduracak, onu frenleyecek bir terbiye nizamı içinde onun hayatına yön verecek ahiret imanı olması lazım. Cehennem ve cennet gibi hakikatlerin olması lazım. Bunları kaldırırsanız netice kalmaz. Ve kimseyi korkutamazsınız, kimseye mani olamazsınız, kimsenin önünü alamazsınız, kimsenin günah işlemesine engel olamazsınız. Ahirete inanmıyor, öldükten sonra dirilmeye inanmıyor, Allah'ın koyduğu amentü sistemine inanmıyor, amentüye inanmıyor. Bakın şimdi, Müslüman bir topluluk için Resul-i Zişanımız aynen şunu haber veriyor. Buna, bu habere kulak vermedikçe, bu hakikati bizzat yaşamadıkça, itaat etmedikçe cemiyetin ayakta kalması mümkün değil. Bakınız, Efendimiz şu şekilde Ebu Davud'un ve Tirmizi'nin haber verdiği bir hadiste şöyle buyuruyor. Eyyü memraetin se'elet zevceha talakaha min gayri ba'sin fe haramun aleyha raihatul cennet. Bir Müslüman kadın hiçbir fenalık, rezalet, kötülük mevzu bahsolmadan, hiçbir sebep yokken, hiçbir hayasızlık yokken, Müslüman edebiyle, ahlakıyla yaşayan, namusuyla yaşayan kocasından hangi bir kadın efendi, mümin, Müslüman, temiz bir hayat yaşayan kocasından zaruret yokken, hiç lüzum yokken, hiç mecburiyet yokken kocasından boşanmak isterse, ben senden boşanmak istiyorum derse, bu Müslüman kadına cennet kokusu vallahi haramdır diyor Resulü Zişan'ımız. Haramdır cennet kokusu. Bakın cennet ümidi. Toplumu ayakta tutmak için bütün bunların yerleşmesi lazım. İnanmak lazım, yaşamak lazım. Başka türlü mümkün değil. Neyle korkulacaksınız? İşte nesil korkmuyor. Nesil hiçbir şeyden korkmuyor şimdi. Allah'tan, ahiretten, cehennemden ve bu türlü ilahi hakikatlerden nasibini almayan, buna göre terbiye edilmeyen, buna göre yetiştirilmeyen bir nesil, işte kimseden korkmuyor. Hiçbir kanunu dinlemiyor. Hiçbir sistemi dinlemiyor. İşte cemiyet ortada. Ve durmadan boşanma davaları, zinalar, fuhuşlar, aile hayatının çatır çatır çökmesi hızla genişliyor ve genişliyor. Hızla genişliyor. Ancak bu iman ayakta tutması lazım cemiyeti. Hangi bir kadın hiçbir mani yokken, sebep yokken kocasından boşanmak isterse bilsin ki o kadına cennet kokusu ebedi haramdır. Bunu söylerken aziz kardeşlerim, kadınları iman ve ahlak bakımından hızla çökerten sebepler de var tabii. Çökertiyor. Durmadan cemiyet hayatını çökerten sebepler var. Cemiyet hayatını çökerten sebepler var. Ne oluyor mesela? Kadınları tahrik ediyorlar. Kadınları tahrik ediyorlar. Bu tahrikin sebebi Allah'ın koyduğu çizgileri aşmaları için. Allah'ın koyduğu hududu, haram sınırını çiğnemesi ve aşması için. Mesela Cenab-ı Hak ne buyuruyor? Habibim Muhammed Mustafa'm aleyhissalatü vesselam. Kullil müminati, Müslüman kadınlara söyle. Resulüne emrediyor. Resulüne vazife veriyor Rabbül Alemin. Müslüman olan kadınlara söyle. Ben Müslümanım diyorsa, ben müminim diyorsa, nüfus kağıdımda Müslüman yazıyor. Ben Müslüman bir anneden babadan dünyaya geldim, Müslümanım diyorsa, onlara söyle ki, يَرْضُدْنَ مِنْ اَبْصَارِهِنَّ gözlerini harama bakmaktan sakınsınlar. Yabancı erkeklere bakmaktan mutlak sakınsınlar. Kendileri yabancı erkeklere bakmasınlar, yabancı erkekleri kendilerine baktırmasınlar. Bu hududdur. Kim bu hududu çiğnerse, bu sınırı aşarsa, o cemiyetin altı üstüne gelir Rabbül Alemin. Bozulur denge. Sınır. Şimdi bakınız ne oluyor? Bu sınırı geçince, tabiattaki bu hava, oksijen, rüzgar, hava ayarlamasını anlattıktan sonra, içtimai hadiselerin de aynı ayarla elde tutulması lazım. Bu ayarı elinde tutan Hazreti Allah'tır. Bunu sınırlar koymuştur. Açtınız mı boğulursunuz. Cemiyet katiyen huzur bulamaz. Bakınız şimdi, Müslüman bir kadın, kendisi Müslüman olduğunu söylüyor. Sen Müslüman değilsin, yavursun filan dense, kızıyor, küsüyor, küplere biniyor, silah çekiyor. Müslümanım ben diyor. Peki gel bakayım buraya. Sen madem ki Müslümansın, müminim, Müslümanım diyorsun, bak Allah-u Teala senin için bir sınır koymuştur. Gözlerinizi yabancı erkeklere dikip bakmayın. Başka erkeklerin size bakmasını da önleyin. Bu şekilde sınırı, çizgiyi aşmayın. Bugün ne oluyor? Bakıyorsunuz, türlü gazeteler, türlü yayınlar, neşriyat vasıtalarıyla kadınlar tahrik ediliyor. Bu ilahi sınırın çiğnenmesi isteniyor. Bakıyorsunuz günlük bir gazete arka sayfasında bir sütun koymuştur. Güzellik sütunu. Güzellik sütunu durmadan Müslümanların kadınlarına tavsiye ediyor. Nasihat ediyor. Tahrik ediyor. Ne diyor? Ey kadınlar, gözlerinizi şu şekilde boyayacaksınız. Dudaklarınızı şöyle boyayacaksınız. Tırnaklarınızı şöyle uzatacaksınız. Şöyle pedikür yapacaksınız. Şöyle manikür yapacaksınız. Şu şekilde allık kullanacaksınız. Şu şekilde tırnaklarınızı ojeleyeceksiniz. Şu şekilde pantolon giyeceksiniz. Saçlarınızı şöyle boyayacaksınız. Şu şekilde dalgalı tarayacaksınız diye durmadan kadınlara orada tahrik ediyor. Kadın boyanıyor, süsleniyor, silahlanıyor. Derhal sokağa fırlıyor. Daha çok erkekler bana baksın diye, delikanlıların dikkatini çekeyim diye, erkeklerin arzularını çekeyim diye sokak sokak dolaşmaya başlıyor ve aile hayatında korkunç bir boşluk, bir uçurum meydana geliyor. İşte uçurum. Hani ve küntüm alâ şefâ hufretin minennâr diyordu ya, uçurumun kıyısına gelmiştim, sizi kurtardım dedi. Şu hükümlerle sizi kurtardım demek. Yoksa havadan kurtuluş olmaz. Bu sınırlara saygı duymadığında kurtuluş yoktur. İşte evinde bakıyorsunuz bir kadın kendi evinde kılıksız kıyafetsiz dolaşıyor. Kirli paslı elbiselerle dolaşıyor. Ama pazara çıkacağı zaman, sokağa çıkacağı zaman, caddeye, çarşıya çıkacağı zaman aynanın karşısına geçerek o gazetenin verdiği emir üzerine, televizyonun verdiği reklam üzerine şampuanlarını, rujunu, ojesini, allığını, her şeyini önüne koyarak bir eşyanın boyanması gibi boyanıyor, silahlanıyor, sokağa çıkıyor, daha çok erkeklerin arzusunu, dikkatini çekeyim diye sokak sokak, aile kadını sokak kadını haline geliyor. Sınır çiğneniyor. Sınır çiğneniyor ve böylece o cemiyette itimat kalmıyor. Birbirinin gıybetini yapmaya başlıyorlar. Falancanın karısı falan yere gitti, falancanın kızı şöyle oldu. Ahmet Bey'in kızını şurada gördüm, Mehmet Bey'in hanımı şuraya girdi falan diye. Bir gıybet, bir sefalet, bir rezalet. O cemiyet çöküyor, kardeş olmuyor, birbirine düşman haline geliyor. Düşman haline geliyor. Sınırlara riayet etmedikçe insan yoktur. Kadınlarla erkekler ilahi sınırlar dahilinde hayatlarını tanzim etmesi gerekirken, bakınız bir aile toplantısında, aile toplantısında Müslüman kişiler, Müslüman insanlar evde toplandıkları zaman kadınlar ayrı toplanacaklar. Kadınlar ayrı bir yerde, erkekler ayrı bir yerde. Allah'ın koyduğu hudut ve sınır bu. Bunu aşmayacaksınız. Aşarsanız kalpleriniz, gönülleriniz kirlenmeye başlar. Birbiriniz hakkında bir takım dedikodulara yol bulmuş olursunuz diyor Rabbül Alemin. Sizi ben yarattım, sizin hayatınızı ben tanzim ediyorum. Kadınlar ayrı oturacak, erkekler ayrı oturacak. Yan yana, baş başa oturmak yok. Bu sınırı aşarsanız ne olur? Bu çizgiyi çiğnerseniz ne olur? Bu hududu geçerseniz ne olur? Cemiyetin huzuru, asayişi, emniyeti ve kalbindeki huzuru kaybolmaya başlar. O onunkine, o onunkine kaş altından, göz altından bakışlar, çarpıntılar, çırpıntılar, dedikodular şöyleymiş, aa böyleymiş falan falan, hanımın boynunda şu kadar bilek altın var, kollarında şu kadar bilezik var, Ahmet Bey'in hanımı, Mehmet Bey'in hanımı, içten içe bir dedikodu, gıybet, felaket başlar. Ayıracaksın. Sınırlar konmuştur. Ve bakın, Resul-i Zişanımız öyle ağır hitap ediyor ki, ağır hitap ediyor. Ancak bu sayede ayakta kalabiliriz. Başka bir yol yok. Bakınız hemen bunu da arz edeyim. Şu ifadeye bakın Resulullah'ın. Şu ifadesine bakın. وَلَاَنْ يَزْحَمَ رَجُلٌ خِنْز۪يرًا مُتَلَطِّقًا بِط۪ينٍ اَوْ حِمْئَةٍ خَيْرٌ لَهُ مِنْ اَنْ يَزْحَمَ مَنْكِبَهُ مَنْكِبَ اَمْرَأَةٍ لَا تَحِلُّ لَهُ. Sadaka Resulullah. Yabancı bir kadın, senin kız kardeşin değil, nikahlın değil, annen değil, teyzen değil, halan değil. Yabancı bir kadın. Yabancı kadın demek, bir Müslümanın nikahla alabileceği kadın demektir. Yabancı kadın. Annesini nikahla alamaz, Allah haram etmiştir. Yabancı değil. Kız kardeşini nikahla alamaz Müslüman. Yabancı değil. Teyzesini, halasını alamaz. Bunlar ya. Ama nikahla alabileceği bir kadın yabancı olur. Aralarında nikah cereyan edebiliyor. Yabancı bir kadınla bir Müslüman erkek bir arada oturamaz diyor Resulullah. Oturamaz, mümkün değil. Yanın yabancı kadın değil hocam, nişanlısı, nişanlı, nişanlı diye bir şeyi kabul etmiyor Resulullah. Nikahlıyı kabul ediyor. Ancak aranızda nikah muamelesi tamamlanmışsa bir araya gelebilirsiniz. Nişanlı olmak, nikahlı olmak manasına değildir. Nişanlısıyla el ele tutuşan bir erkek